حسرتا حسرتا چل دیا رمضان ہے، حسرتا حسرتا چل دیا رمضان ہے، الوداع والوداع تجھ کو مہ رمضان ہے، الوداع والوداع تجھ کو مہ رمضان ہے، الوداع الوداع تجھ کو مہ رمضان ہے، الفراق والفراق رب کی مہمان، الفراق الفراق الوداع الوداع تجھ کو مہ رمضان ہے، داستان غم سنائے کس کو جا کر آؤں، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے، چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے، چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے، تو رحمان ہے، بے سبب ہی بخش دے، ہاں بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے، سب مسلمان کہتے ہیں رو رو کر تجھے، گیا مہمان ہے، آ چند گھڑیوں کا اب تو رہے گیا مہمان ہے، روک سکتے ہی نہیں ہائے تجھے اب کیا کریں، روک سکتے ہی نہیں ہائے تجھے اب کیا سب کو روتا چھوڑ کر تو چل دیا رمضان ہے، سب کو روتا چھوڑ کر تو چل دیا رمضان ہے، ہجر میں اب تیرا ہر عاشق ہوا بے جان ہے، چند آنسو نظر ہیں بس اور کچھ پلے نہیں، نیکیوں سے آہ یہ خالی میرا دامان ہے، ماہ رمضان ہم سے راضی ہو کہ جا بہرے خدا، ماہ رمضان ہم سے راضی ہو کہ جا بہرے خدا، بخشوانا حشر میں کہ تو مہِ غفران ہے، بخشوانا حشر میں کہ تو مہِ غفران ہے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے، عطار کو رمضان نصیب، یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے، آخری روزے ہیں دل غم ناک مضطر جان ہے، حسرتا حسرتا چل